Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kevser Suresi. Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan en kısa surelerinden birisidir. Fakat bu surede Allah Teala bizlere bazı gerçekleri bildiriyor. Üç ayet olan bu Kevser Suresi en kısa sure Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bizlere buyuruyor bu sure-i şerifede: Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'taynakel kevser. İnna kesinlik anlamına geliyor. Kesinlikle ve bir de burada nahnı var gizli olarak. Allah Teala bir azametimizle kesinlikle e'taynake, sana verdik ya Muhammed'im, Habibim. E'tayna i'ta. Arapça bir a'teyna elif de vardır. Bir de ayın da gelir. E'tayna gelir. A'teyna verdik anlamına gelir. E'tayna ayın ile tı ile gelen ise i'ta bahşiş anlamına geliyor. Yani hiç karşılıksız sana bunu hibe ettik, bağış ettik anlamına geliyor. Buradaki kede zamirdir, meful zamiridir, muhatap zamiridir. Tabi muhatap burada Allah-u Teala'ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Rabbim süre böyle başlıyor. Ya Muhammed'im, ya Habibim, bir azametimize sana ita ettik, hibe ettik, bahşettik, verdik. Neyi? El kevsere, sana kevseri verdik. Buradaki ise peltek s'dir. Sin değil yani. Sin oldu mu anlam bozulur burada. Sana Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'im, kevseri verdik. Kevser sözlükte hayrı kesir deniyor buna. Yani pek çok hayırlar, iyilikler sana verdik anlamına geliyor. Peki neler bu hayırlar, güzellikler acaba? Müfessirlerin tabi beyanlarına göre öncelikle nübüvvet nimeti, peygamberlik ki Rabbim buyuruyor, sana peygamberlik nimetini verdik. Tabi bunun dışında İlim verdik, hikmet verdik, güzel ahlak verdik. Hepsi bunun içerisinde kapsamına giriyorlar. Fakat buradaki asıl anlam şudur. Anlamı, Kevser cennette bir ırmak akar su. Ki buna Havz-ı Kevser de deniyor. Havz bir göl gibi bir büyük bir havuz anlamına gelebiliyor. Havuz. Demek ki bu Kevser ırmağı böyle bir havuzdan, böyle bir yerden çıkıyor. Akan bir nehir. Havuz-ı Kevser. İşte cennetteki bu Havuz-ı Kevser ki diğer sulardan çok farklı bir akarsu. Kardan soğuk. Tabii kışın soğuk deyince belki anlamını anlayamayız ama yazın o sıcak günlerinde yorulan kişi bir soğuk suyun anlamını daha iyi kavrayabilir. Buzdan soğuk, sütten beyaz, baldan tatlı, içenlere çok güç veren, enerji veren, huzur veren, zevk veren, feyiz veren bir su. Öyle bildiğimiz gibi sıradan normal bir akarsu değil tabii ki. Özel bir su. Dünyada bile farklı sular var. Akarsular farklı, sütteki suyu farklı, meyvenin suyu farklı, karpuzun suyu farklı. Demek ki dünyada bile su deyince yağmur suyundan akarsuyuna kadar, deniz suyuna kadar, kuyu suyuna kadar, menba suyuna kadar ve sütteki sudan meyve sularına kadar çok farklı sular var. Bugün karpuza sıkılsa su haline gelir. İçimi daha farklı olur. Üzüm sıkılır, su haline gelir ki buna şıra deriz. İçimi daha farklı. Bunun gibi portakal sıkılır, tabii suyu çıkar, o da farklı bir su. İçimi farklı, tadımı farklı, insanın yapısıyla ilgili özellikleri farklı. Dünyada bile bu şekilde farklı sular olduğu gibi tabi olarak cennetik ırmakların suları da çok çok farklı. İşte bunların biri de cennetteki Kevser ırmağı. Bu ırmağın özelliğinin başına gelen şudur ki bu ırmak peygamberimize verilmiştir. Ancak bu ırmaktan ümmet-i Muhammed kana kana içecekler inşallah Teala. Mahşerden sonra, tabi mahşer ismi bile korkunç gerekiyor, mahşer. Bazı imani kavramlar insanların genlerinde, içgüdülerinde, ezelde bulunduğu için inanmayan kişiler bile aşırı kalabalıkta mahşer gibi derler. Çok güzel bir görüntüde cennet gibi derler. Yine korkunç bir olayda da cehennem gibi derler. Demek ki cennet, cehennem, mahşer gibi imani kavramlar insanların iç yapısında, içgüdüsünde bunlar mevcuttur. Her ne kadar inanmayanlar inkar etseler de ama gerçek budur. Budur. İşte o mahşer ki izdihamdan sonra, güneşten sonra cennete gidince öncelik müminlere ümmet-i Muhammed özel olarak elhamdülillah o Kevser ırmağından verilecek. Onlar buradan kana kana içecekler. İnşallah bizlere nasip ederek Yüce Mevlamız Rabbimiz. Nimetlerin bir tabi karşılığı vardır. Her nimetin bir karşılığı olur. Bu da nedir? Şükürdür. Eğer kul Allah'tan gelen nimete şükretmesini bilirse nedir şükür? O nimetin kaydıdır, kayıt. Kayıtlamak, bağlamak anlamına gelir. Mesela yakalanan bir av hayvanı, vahşi hayvan, sağ olarak yakalandığı zamanlar eğer bağlanmazsa tabii kaçar, gider. Ama bağlanırsa ne olur? Bir yere kaçamaz. İşte nimetler de bir av gibidir. Yakan av gibidir. Eğer bir kulun başına Allah tarafından güzel nimete gelince kul bunlara şükretmezse nimetler av gibi avuçlarına uçup kaçıp giderler. Eğer kul bunlara şükrederse ve bu nimetin Allah'tan olduğunu bilirse bu nedir? O şükrü bağlamaktır. Şükür artar da. Ki Mevlamız buyuruyor ayet-i kerimesinde Estağfirullah ve le'in şekertüm. Dikkat buyurun. Allah-u Teala buyuruyor ve le'in şekertüm. Eğer nimetlerime şükür ederseniz le'ezidenneküm buyuruyor. Bakınız. Le'ezidenneküm. Elbette elbette o nimetimi daha da arttırırım. Mevla buyuruyor. Demek ki şükür nimeti hem bağlıyor, kaçmasını önlüyor, hem nimetin artmasına, artışına sebep oluyor. Burada şimdi o güzel Mevlamız Peygamberimize buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri'ne, Habibim Muhammed'im, sana yani diğer peygamberlere vermediğim o Kevser ırmağını sana ümmetine verdim Mevla buyuruyor. O sizindir buyuruyor. Ne gerektiriyor bu? Tabi şükür gerektiriyor. Ve Rabbimiz şöyle buyuruyor arkadan. Fesalli li Rabbike. Fesalli, buradaki fe, fa-i takibi deniyor buna ki hemen derhal anlamına geliyor. O halde bu nimet için namaz kıl. Bu arada Rabbim feşkür buyurmadı. Yani buradaki makam aslında feşkür anlamına geliyor. Rabbinin bu nimetine şükür eyle anlamına geliyor. Hem peygamberimize tabi hem de bizlere. Şükür nedir? Şükür üç türlü haldir şükür. Biri öncelikle kalben şükürdür. Kişi kalbiyle nimeti verene bilmesi gerekiyor kalbiyle. Evet, bu nimet benim başıma geldi, bana verildi ama ben aciz bir insanım. Ki insan düşünmeli ki her insan çevresine baktığı zamanlar herkesin daha üstü insanlar vardır. Daha akıllılar, daha bilimsel güce sahip olanlar, daha güçler vardır. Ama Allah-u Teala nimetini dilediğine veriyor, verir. Şimdi önce şükür şudur, kalben nimeti vereni bilmek kalben. Yani ben yaptım, ben ettim, ben kazandım diyen kişi, o ben denen benlik içerisinde zulümata karanlığa bürünür gider, Allah kulunu elinden kaçar. Ben diye bir şey yok mudur? Rabbimiz vardır. Böylece. Çünkü bizi yaratan da Rabbimiz. Bizi, organlarımızı güzel yaratan da Rabbimiz. Akıl duygusu veren de yine Rabbimizdir. Gereken sebepleri bir araya getiren ki esbabı yine Rabbimizdir. Eğer Rabbimi dilemese öyle bir aksilik olur ki biz o nimete sahip olamayız. Ne gerek önce? Önce şükrün birinci basamağı kalben nimeti verene bilmektir. Ondan sonra dil ile buna şükür etmek. Dil ile şükür. Çok şükür ya Rabbi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür diye Allah-u Teala'ya dil ile şükür etmek. Yeterli mi? Hayır. Neden? Çünkü o nimetten yalnız dil, ağız yararlanmıyor ki. Ondan bütün beden yararlanıyor nimetten. Bütün hücre bundan yararlanıyorlar. Ne gerekiyor ki bir de? Bedenle şükür. İşte burada Rabbim buyuruyor. Fesalli li Rabbike. Rabbin için buna şükür olarak namaz kıl. Nedir namaz? İşte namazda kul hem kalbiyle Allah'a yöneliyor, hem diliyle elhamdülillah okuyarak Allah'a şükrediyor, hem kul burada ne yapıyor? Bütün bedeniyle, kalben, ruhan, bedenen Allah'a teslim oluyor, secdere kapanıyor. İşte en büyük şükür nedir? Namazdır. Demek ki namaz kılan kişi gerçekten Allah-u Teala'ya her an şükretmiş oluyor. Fakat namazın nasıl kılınması, niçin kılınması gerekiyor? Li Rabbike buyuruyor Allah burada. Li Rabbike. Namaz kıl ama namazını li Rabbike, Rabbin için namazı kıl. Buradaki lam, Rabbinin başında lam vardır. Lam-ı te'lil, illet, hikmet lamı denir buna. Yani niçin namaz kılacaksın? Hikmeti nedir bunun? Nedir bunun anlamı? Namazı Rabbin için kıl. Mevlam buyuruyor. Demek ki kul her ne kadar abdesti alsa, kıbleye yönelse, rükû secde yapsa da eğer kul ihlas ile yani halisane yalnız Allah için namaz kılmazsa yine bu da olmaz. İhlas deniyor. İhlas yani halis, öz anlamına geliyor. Örnek olarak şöyle örnek verelim. Mesela denir ki halis zeytinyağı. Ne demektir bu? İçine başka bir şey karıştırılmamış öz demektir. Halis zeytinyağı. Halis süt. İçine başka madde karışmamıştır. İşte ihlas da bu anlama gelir. Kul yalnız yalnız Allah için namazı kılması, gösterişten kaçırılması, işte duysunlar, görsünler, beğensinler, şunlar bunlara hepsi bir tarafa, kul yani Allah için namazını kılması. Buradaki lam nedir? Namazın ruhu bu lam işte. Namazın ruhu budur. Bir beden, yani insan bedeni, şöyle ki mesela bir genç kız, örnek olarak bir genç kız diyelim, genç yaşında bütün fiziksel olarak, anatomik olarak çok güzel yapıda. Yüzü güzel, her şeyi güzel, canlı, hareketli, hayat sıcağı bir genç kız. Eğer bu kızda ruh varsa bedeninde, o zaman bu kız nedir? Sevimlidir, cana yakındır. Ama böyle bir kızın, ki genç bir kız, bedensel yapısı her açıdan çok güzel. Yani gözünün renginden, kaşının rengine kadar, saçının rengine kadar, derisinin rengine kadar her şey gayet güzel. Ahlakı da güzel kızın. Hayat saçan bir kız ama o kızın ruhu bedenden ayrıldı mı ne olur o kızın bedeni? Ceset, cenaze olur, cenaze olur. Cenaze olur. Annesi bile o kızı koynuna alıp onunla yatamaz bile böyle. Cenaze olur. Evet, beden aynen beden duruyor böyle ya. Kaşı, gözü, her şeyi duruyor. Organları daha yerli yerinde, daha derisi çürümedi. Her şey güzel duruyor. Ama onu insan eden nedir? Onu canlı kılan nedir? Ona hayat veren nedir? Ruh, ruhtur. Ruh olmadı mı? Ne kadar güzel de olsa olmuyor. İşte namazın da ruhu İhlas, huşu, huzur. Aynı anlamı geliyor bunlar. İhlas. Namaz sırrı Allah için kılmak. İnsanların gördüğü yerde de, görmediği yerde de. Tek başına kaldığı zamanlar, tenha kaldığı zamanlarda, evinin bir kenarında da namaz kılarken de, gece namaz kılarken de, her zaman namazını güzel kılmak. İhlasla. Allah için kılmak. Bunun içinde huzur tabii gerekiyor. Yani o Allah ki beni görüyor. Allah beni biliyor. Allah şu anda beni gözetliyor. Ben şu an Allah huzurundayım diye böyle huzurla, huşu ile. Huşu da sükunetle. Hem kalbi Allah'a yönelmiş hem de bedeni kımıldamaksızın Allah'a namaz kılmak. İşte bize Rabbim böyle namaz kılmamızı ve dolayısıyla Allah'a şükrümüzü böyle yapmamızı emrediyor muhteremler. İnna e'tayna kel kevser. Sana Habibim Muhammed'im o Kevser'i sana verdim, sana melam veriyor. O cennetteki ırmakların özü olan, hülasası olan en güzel ırmağı ki tadı, rengi, kokusu, özelliği, insandaki yaptığı, duygularındaki yaptığı özellikleri tabii hayale sığmayan o güzel Kevser ırmağını Allah buyuruyor, sana verdim Habibim, ümmetine verdim dolayısıyla o halde fesalli. Buna şükür olarak da hemen namaz kıl. Yalnız işte dil ile, çok şükürle iş bitmiyor. Evet, sofrada otur efendim. İstediğin gibi en sevdiğin yemekleri ye, en güzel meşrubatı iç, üzerine çayını demle, otur televizyonun başına, çok şükür, çok şükürle, iş bitmiyor demek. Mevlam buyuruyor, fesalli, ancak ki namaz kılarak, namaz kılarak, kalben, ruhan, bedenen, yani tüm varlığınla Allah'a yönelerek, secdeye kapanarak şükür et. Tabii, kul şükredersen ne oluyor? Mevlam buyuruyor. Le ezidennekum. Elbette ben nimetimi daha artırırım, ziyade kılarım. Buyuruyor güzel Mevlam. Yalnız Rabbin için kıl Mevlam buyuruyor. Venhar ve nahir eyle. Dahir, deveni de kurban eyle anlamına geliyor. Aslında venhar nahr, göğüs demek bir anlamına geliyor. Bu İmam-ı Azam'a göre fesalli Rabbike, kurban bayram namazını kıl. Venhar, kurbanda kes anlamına geliyor. Bundan dolayı Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'a göre kurban kesmek vacip oluyor. Ancak buradaki venhar bütün müfessirlere göre kurban kes anlamına gelmediği için buradaki farz olmuyor da, yani bu farziyete girmiyor, kesin olmadığı için ihtilaflı olunca İmam-ı Azam'a göre vacip oluyor. Çünkü diğer mezheplere göre venhar namaz elini göğsüne koy anlamına geliyor. Bunun için bazı mezhepler el göğüse konur. Yine bazı mezheplere göre ter aldığın tekbirde elini kaldır, göğüse elini kaldır anlamına gelebiliyor. Şimdi biraz da gelelim inşallah bu kurban kesme meselesine, bir de bayram namazına inşallah kısa da olsun bir tema edelim inşallah. Bayram namazı, cuma namazı kimlere farz ise aynı kişilere bayram kılmakta vacip oluyor. Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir. Diğer mezheplerde sünneti müekkettir. Demek ki kimlere cuma namazını kılmak farz ise aynı kişilere bayram namazını kılmak da vaciptir. Kimler mesela cuma kılmaktan mükellef farzdır? Tabi Müslüman olmak her ibadetin başında, bu birinci temel şart, ilkedir bu. Sonra erkeklere, kadınlara cuma namazı farz olmadığı gibi bayram kılmak da vacip değildir. Neden acaba burada ayrım var? Eğer kadınlara cuma namazı farz olsa idi, yine onlara bayram vacip olsaydı ne olurdu? Uygulanması tabii imkansızlaşırdı. Düşünün ki bir kadın ki 3 tane çocuğu var. Biri daha kucakta, süt emiyor daha. Biri 2 yaşında, biri 5 yaşında. Cuma kadına farz olsa her cuma günü, kadın nasıl camiye gitsin? Kime bıraksın bunları? Bayram namazı nasıl geçsin bunlar da? İşte dinimizde ne varsa en güzelini Allah emirleridir. Aklı ermeyenler bazı dini hükümlere, ahkama böyle akla ermediği için bazı karşı çıkıyorlar. Ne demektir bu? Yani güneşin, ayın yörüngesini beğenmiyor anlamına gelir. Zavallı insanlar, zavallı gafiller. Yani kalkmışlar da sanki ayın, güneşin, düğün yörüngesini beğenmeyip de bunun değiştirme güçleri yeter mi? Tabii ki yetmez. Bir hayaldir ama. Aynı şekilde Allah'ın her emri de güneşin yörüngesinden daha muhkem, daha sağlamdır. Çünkü mahşer gününde Allah Teala bizlere bundan sorguya çekecektir. Yine biliyorsunuz bayram cuma namazı sefiri olana da farz olmuyor. Bayramda sefiri olana vacip olmuyor. Mesela bir kişi gerek otobüsle, trenle, uçakla, gerek özel arabasıyla bayram namazı vaktinde ailesiyle beraber yolda ise tabii yoluna devam eder. Ne var ki sabah namazı hepsi beraber kılarlar, bir yerden mola verip de ama bayram namazı kılmak bunlara vacip olmaz. Gelelim inşallah bir de kurban meselesine. Her yıl kurban bayramı yaklaşınca bazı hoş olmayan sesler çıkıyor. Kimler bunlar? İslam'la ilgisi olmayanlar. Yalnız bazen ismi Müslüman ismidir. İsimleri bazılarının. İsimleri İslam'a uymuyor isimleri bazılarının. Bunlar tabi gerçek kimliklerin işlerine gizlerler. Ne olduğu bilmeyen kişiler. Gerçekte İslam düşmanı olan bu zavallı kişiler, yani İslam düşmanı Allah düşmanı anlamına gelir. Zavallı kişiler İslam'ın her hükmünü aşağılamaya, zayıflatmaya, insanların kafasına karıştırmaya çalışırlar bunlar. Her kurban bayramı yaklaşık zamanlar böyle istenmeyen, hoş olmayan sesler çıkar. Buna karşın Hristiyan'a yılbaşısı yaklaşırken o sesi çıkaranlar, o kişiler, o insanlar onu alkışlıyorlar. Aylar önceden yılbaşı alkışlıyorlar. Bir yılbaşında yapılan o çam katliamının binde birini Müslümanlar bir bayram yapsalar emin olun kıyamet koparırlar bunlar böyle. Yani çevreciler, şunlar, bunlar artık büyük bir vatansever kesilirler. Demek ki yılbaşı yapılan Şam katliamının binde birini Müslümanlar bir bayram diye yapsalar, tabi yok bu İslam'da böyle bir şey, bunlar kıyameti koparırlar bunlar. Ama Hristiyanlar olunca, Şam katliamında olsa, ormanlar tahrip edilse, kinler kesilip, çöp bidonuna atılsa da, etleri atılsa da, ben tam bir ses çıkarmazlar. Bu normaldir aslında. Yani İslam dışı yaşayanlar, inancı başka ideolojik şeyle saptıranların İslam'a karşı olmaları bu normaldir. Peygamberimizin döneminde de vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. Bu normaldir. Ancak anormal tarafı şu ki, zavallı benim Müslüman kardeşlerim, onların sözüne kulak veriyorlar. Onların ortaya attığı sapı gündemin peşine takılıyorlar. Hatta ne yapıyorlar onlar? Bazı sapık kişileri televizyon çıkarıyorlar işte. Kurban şudur budur, güya din adamıymış gibi. Ki onların da çoğunda din ilgisi yok ki onların da. Evet, din adamı diyorlar. Etiketi vardır belki de. Diploması da vardır belki de. Belki bir akademik kariyeri de olabilir kişinin olabilir. Ama iman başka. İslam yaşama başka mı ya? İslam yaşamayan, belki alnını secde görmeyen, İslam dışı yaşantısı olan kişiler de kalkıyorlar, ahkam kesmeye kalkışıyorlar. İşte benim üzüldüğüm nokta bu. Benim Müslüman kardeşim, nereden ne alacağını bilemezse olmaz ki muhtemelen. Biz gelelim inşallah şimdi benim sevgili Müslüman kardeşlerime kurma hakkında vereceğim bilgiler. Tabii elimden geldiği ölçüde bildiğim kadarıyla. Önce inşallah mültika aldığım bir ibare okuyorum. El-udhiyyetü vacibetün İnde bir hanifete. Kur'an bayramı günlerinde kurban kesmek Ebu Hanife'ye göre, İmam-ı Azam'a göre vaciptir. İndehüma, iki imama göre, İmam Muhammed'e, Ebu Yusuf'a göre ise ve inde Şafii'yi ve Malik'i ve Şafii mezhebiyle Malik'in mezhebine göre ise nedir? Sünnetün müekkedetün. Demek ki Şafii mezhebinde, Maliki mezhebinde ve Ebu Yusuf İmam'a göre de kurban kesmek nedir? Sünneti müekket. Yani Peygamberimizin terk etmediği, sahabelerin terk etmediği, işlediği çok güçlü sünnettir en azından. Fakat bu Venn ayeti kerimeye göre bakarak ise nedir? Vaciptir. Kimlere? Ala külli hürrin, müslimin, mukimin, musirin fi yevmil edha. Hür olan Erkek olsun, hanım olsun. Fark etmiyor kurbanda. Evet, bayram namazını fark ediyor, ayrım var. Ama kurbanda fark etmiyor. Alâ küllü hurrin. Erkek olsun, kadın olsun, hür erkeğe. Tabi mesela kölelik vardı, köle olmayanlara. Günümüzde Allah korusun, kişi esir olabilir düşman elinde. Ki böyle var kardeşlerimiz, İsrail zindanlarında, Amerika elinde yatan çok esirlerimiz var. Allah ona kurtarsın inşallah mübarek bayram gününde inşallah. Müslümin, tabi Müslüman olması şarttır. Mukimin, bir de mukim olanlara. Yani bir kimse demek ki bayram günlerinde eğer seferi halde ise gerek yolda olsun ya da gittiği yerde yani 90 kilometreyi aşan yolcu çıkmışsa kişi gittiği yerde de eğer 15 günde az kalacaksa o kişi hala seferi yolcu demektir. Onlara tabi kurban kesmek vacip sünnet olmuyor onlara. Musir'in bir de zenginlere fi yevmül edha. Bu zenginlik de kurban kesme günlerinde. Zekatta bir insan belirli bir nisaba ortalama 90 gram altın değerindeki paraya, ticari eşyaya kişi sahip olursa zengin sayılıyor ama kişiye hemen zekat farz olmuyor. Mesela bir genç kız sözlendi, nişanlandı. Buna bilezik takıldı, altın meşe takıldı kendisine. Bu altınlar 90 gramdan fazla da olsa, 100 gramdan fazla olsa bunlar ona hemen zekat gerekmiyor. Ne zaman gerekiyor? Üzerinde bir yıl geçtikten sonra gerekiyor. Ama kurban böyle değil. Kurbanda bir kimse ister maaş alan kişi, aldığı maaşı, işte eline geçen parası ya da bir kız mesela bayrama yakın nişanlanmışsa, sözlenmişse, buna altın falan takılmışsa ve bu kişiler de bayram günleri içerisinde bu mala sahip iseler, bayram günün sonuna kadar bunlara kurban kesmesi vacip oluyor. Burada geçerli olanı son günüdür. Hanefi mezhebine göre kurban kesme günleri 3 gündür. Kurban bayramının 1. günü, 2. günü, 3. günü akşam ezanından önce kesme koşulu ile. Yani güneş batmadan önce kesmek şartı ile. Şafii mezhebine göre ise 4. günü de kurban kesilebiliyor. Şimdi bir Müslüman kardeşimiz mesela bayramın ilk gününde, ikinci gününde parası da vardı ya altını vardı, bir şeyleri vardı kendisinin. Sonra bu kişi öyle bir hal oldu ki parasını bir yere verdi. Mesela borcu vardı, harcı vardı, arsa aldı, bir şey yaptı, verdi. Ya da Allah korusun mesela bir kız dışarı geri atıldı mesela, altını geri verdi. Ya da bir insan sefere gitti. Hanefi'ye göre bir kimse bayramın üçüncü günü eğer sefere gitmişse ondan kurban kesmesi düşüyor, sakit oluyor ondan. Demek ki bir genç kız da bir hanım da başka geliri olmasa kendisinin ama altınların tutarı, ağırlığı 90 gramı geçiyorsa bu kişi de bayramın son gününde 90 kilometreyi aşan bir yolculuğa gitse 3. günü akşamdan sonra evine dönse buna yine kurban gerekmiyor. Kurban hangi hayvandan olur? Kurban sözlük olarak kurbiyet, yakınlık anlamına gelir ki yani kişinin Allah'ın rızasına yaklaşması anlamına gelir. Koyun neden olur? Kurban neden olur tabi? Bildiğimiz gibi tabi koyun, keşi bunlar bir yaşını doldurdu mu bunlar kurban olurlar. Yalnız koyunda bir de farklılık vardır. Eğer bir koyun 6 ayını doldurup da 7. ayından gün alan bir koyun annesi gibi iri yapılı olabilirse, iyi gelişir beslenirse o da kurban olabiliyor. Ama keşi olamaz. Keşi 7 aylık olsun, 8 aylık olsun kadar iri de olsa olmaz. Mutlaka kişinin yaşının doldurması şarttır. Bir de inek tabi, sığır, manda bunların da 2 yaşını doldurmuş olmaları şarttır bu da. Bir de deve var ki o 5 yılını dolduracak ama yöremizde tabi deve yok. Demek ki koyun keşi bir yaşını, sığır, manda bunlar da 2 yaşını doldurmuş olmaları lazım geliyor. Buradaki yaş neye göredir? Hicri yılı takvimine göre, kameri takvime göre burada. Mesela şu örnek verelim. Diyelim ki bu yıl Kurban Bayramı Aralık'ın 20. gününe geliyor. İki yıl önce Aralık'ın 10'unda 15. gününde doğan bir inek bu miladi takvime göre 2 yaşını dolduramıyor. Ama hicri yıla göre dolduruyor. Çünkü hicri yıl bu miladi yıldan 10 gün daha kısadır. Her yıl doldurmuş oluyor. Demek ki koyun kişide ve sığır manda da devede nedir? Yaş denince hicri yıla göredir bunların yaşları. O takvime göredir. Kurban ve hayvan koyun, keçi, sığır, manda, deveden olur. Ehil hayvanlar olur daha doğrusu. Bunun dışında vahşi hayvanlar ki eti yenen hayvan da olsa onlardan kurban olmaz. Mesela geyik vardır ki iri hayvandır. Eti de herhalde yenir. Ama vahşi hayvandır. Ne kadar tutulup eğilleştirilirse bile ondan kurban olmaz. Bir de ayrıca hindi, ördek, horoz, tavuk bunlara da kurban adak olmaz. Eğer bir kişi bunları işte hindi, horozu, tavuğu, kazı, şunu bunu ben fakirim bunu kurban keseceğim derse bırakalım sevabı günaha girer. Çünkü bunlar mecusi adetir bunlar. Bu da yapılamaz bu da. Yine kurbanlık hayvanların da tabii sağlam olmaları gerekiyor. Şöyle ki birimiz şöyle sevdiğimiz bir kişiye hele o kişi de şöyle üst düzey bir makamda olan kişi değerli kişi ise ona hediye gönderirken şu özen gösteririz. Meyve de olsa, giyecek de olsa, şekerleme de olsa ona tabii adi bir şey alamayız. O kişinin kişiliğiyle bağdaşık şekilde, makama yakışık şekilde ona bir hediye, o tür hediye alırız. Allah için olan kurbanın tabii ki sağlam olması, güzel olması gerekiyor. Şöyle ki, eğer koyunun gözleri kör olursa, bir gözünün tamamı ya da iki gözü kör olursa, bu tabii Allah yolunda kurban olmaz. Ayağı topal olursa, hayvanın ki hayvan ayağını hiç basamasa, kestiğe kadar yürüyemese hayvan bu da olmaz. Ama hayvan mesela incinmiş almış ayağı da hafif sekiyor, iyileşebilir. Bu tabi olabilir. Bir de çok zayıf hayvanlar, artı iliği kurumu, çok zayıf hayvanlar bir kemik deri kalmıştır. Eti artı yenmez. Hatta eti onun zararlıdır onun eti yenmesi de. Bu da tabi kurban olmaz. Hayvanın kulağı ve kuyruğu kesik olursa genelde kulaklar keserler. Kulağın üçte biri kesik olursa da biraz tehlikeli. Hele kulağın, kuyruğun yarısı kesikse bunlar da kurban olmazlar. Yine hayvanın dişleri dökülmüşse, eğer yarıdan çoğu dökülmüşse, az dişi kalmışsa, ki hayvan artık yemini, otunu kendini koparıp rahatça yiyemiyorsa, bu da kurban olmaz. Boynuza gelince, eğer doğuştan hayvanın boynuzu yoksa, kurban olur, hiçbir sakınca yoktur. Eğer boynuzu hayvanın boynuzu sonradan kırılırsa bakılır. Eğer kökten, beyin tarafından kökten kırılırsa bu beyne zarar verdiği için kurban olmaz. Ama boynuz kökten değil de ucundan, ortasından falan boynuz kırılıp da boynuzun kök tarafı, beyine yapışık olan tarafı sağlamsa yine bu da kurban olur. Buna da bir zarar gelmez. Hayvanın, bazı hayvan da akısı olabilir hayvan bazı. Mevcut gibi olabilir. Bunlar zarar vermezler. Yine hayvanda derisel cilt hastalığı olsa bu da hayvana zarar vermez. Eğer etinin yenmesinde bir sakın yoksa tıbben tabii. Koyun ve kişi ancak bir kişi adına kesilebilir. Bir koyun koç, ki erkek koyuna koç denir. Bazı koçlar biliyorsunuz dana gibi olurlar. Çok besli olurlar, cins olurlar, gelişmiş olurlar. Tabii parası da kıymetli olur. Bir koç ne kadar iri de olsa bunu iki kişi ortak kesemezler. Ancak ki koyunu, keçiyi tek kişi kendi adına kesebilir. İnek, manda gibi, deve gibi bunlara gelince bunları birden yediye kadar ortaklaşa insanlar, Müslümanlar kesebilirler. Ve buradaki sayının tek olması, çift olması da bir şey fark etmez. 2 de olur, 3 olur, 4, 6, 7 olabilir. 7'yi geçemez. Yalnız tabi Maliki mezhebinde bir aile efradı, aynen kazan yemek yiyen bir aile içerisinde bunların nüfus toplamı 7'den fazla olsa bunlar kesebilirler Maliki mezhebine göre. Ama 3 mezhebe göre ancak en çoğu 7 kişi ortak kaşa bunu kesebilirler. Ortakların tabi bazı özelliklerinde olması koşulu var şimdi burada. Ne bunlar? Önce hepsinin Müslüman olması. İnanç açısından İslam'ı, inancını aynı inanmaları, benimsemeleri. Allah birdir, onun şirki yoktur. Allah'tan başka her türlü ideolojik, İslam'da ideolojik şeyler, tabi sapıklıklar, onlardan da karşı olması gerekiyor onlara da. Ayrıca kurbiye deniyor ki, ortakların her birinde niyetleri Allah için kurban kesmek niyeti olacak. Mesela 5 kişi ortaklar, birinin öyle din ilgisi yok, sevap ilgisi yok da ama bakıyor ki böyle güzel bir beş hayvan bulunmuş, güzelce beslenen hayvan, ucuz da bir hayvan bulunmuş da o da bir et niyeti gireyim, ben de eti işte et sahibi olayım derse o zaman ne onun kurbanı olur, ne diğerlerine olur. Ortak kesmek çok önemli. Çünkü hayvanda tek can var burada. Ortakların birindeki kusur hepsini etkiler, o hayvan kurmamaktan çıkar. Önce hepsinin Müslüman olması şarttır. Alnını secde görmeyen kişi, Allah peygambere karşı olan kişi, Allah'ın dinine karşı olan kişi var. Mesela günümüzde ne diyor bazıları? Efendim bu zamanda faiz haram olur mu diyor. Olur, haram. Neden? Kur'an geçerli elhamdülillah kıyamete kadar. Kur'an geçerli. Başka din gelmeyecek, başka kitap gelmeyecek. Kur'an kıyamete geçerlidir. Bu nedir? Allah'ın bu emrine karşı çıkma, bunu inkar anlamına geliyor, kabul anlamına geliyor. Bir insan faizle iş yapmasa bile, ki emekli olan bir kişi, köşeden çekilen bir kişi, hiçbir işlem olmasa bile faizle, ama kişi oturduğu yerde gevezelik ederek kalkar da işte bu şahada fayda haram olur mu derse Allah korusun dinden çıkar. İslam'dan çıkar. Dinden çıkar. O anda ölürse, o anda ölürse bilenler onun namazını kılamazlar. Yıkanmaz, kefenlenmez bile. Allah korusun. Yine bunun gibi bir hanım kalkar da efendim işte ne olacak insan açık baş açık geçse yani baş etmek farz mı sanki Allah emin mi sanki diye inkar etmen kalkışırsa bu da dinden çıkar muhteremler. Bakınız. Yani bir kadın, bir kız evet baş etme Allah'ın emridir, farzdır, zorunludur der buna kabullenir ama çaresizlik içerisinde başını açıyorsa tabi günaha girer. Haram işler dinden çıkmaz muhteremler. Diğer yandan velev ki başını örten bir kadın müller de vardır. Örf, adet, gelenek olarak, alışkanlık olarak başı örtülüdür. Yaşanmıştır da ama onun gönlü başkadır gönlü. İslam dışına kaymış onun gönlü. Kalkar da işte baş etmekten ne olacak? Bu baş etme olayını küçümserse, inkara kalkışırsa dinden çıkar muhtemelen. Bunun için ortaklaşa hayvan kesmede ortakların her birinin İslam'ı benimsemeleri, Müslüman olmaları birinin şartı. İkincisi kurbiyet. Her birinde Allah için, sevap için kesmeleri. Üçüncüsü de ortakların her birinin de eşit oranda buna ortak olmaları. Parası olarak böyle. Eşit olarak. Mesela biri diyor ki işte ben olsun ben diyor 50 lira fazla veririm. Sen lira eksik ver olsun. O muhtemelen. Bu şöyle olabilir. Eğer birinin parası yetmiyorsa bu kişi ona gerek önceden borca. Gerekse hibe şeklinde çat koşmadan bu parayı verir. Ama kurban ortaklığında ortakların her birinin de eşit olarak para olarak ortak olmaları şarttır bu da. Bir de hayvanı almadan önce ortakların da belirlenmesi gerekiyor. Mesela üç kişi ortaklaşa karar vermişler, bir hayvan almışlar. Sonradan biri diyor ki ben de buna katılayım. Bu olur mu? Bu biraz sakıncalı bu. Eğer ortaklar içerisinde fakir olan kişi varsa, yani kendine kurban gibi vacip değilse ama merak etmiş kesiyorsa onunki ata kendine geçebiliyor. O payını bölemez. Bölemez bu. Bunun için sonradan buna başlayan katılımı en azından mekruh oluyor. Yani kerah nedir? Allah bunu pek sevmiyor, hoşlanmıyor. Çirkin, kiri anlamına geliyor. Bunun için ortaklar önceden araştırmalılar, soruşturmalılar, kimle bunu kesecekler, önce bir araya gelip karar vermeliler. Ondan sonra hayvanı almaları gerekiyor. En sağlamı bu. Kesime gelince hayvanı kurban sahibinin kesmesi en güzeli budur. Peygamberimiz kendi kesedi kurbanlarını. Demek ki eğer kişi kendi kesebiliyorsa kurbanı hanım da kesebilir. Tabii küçük hayvanı. Yani eğer kadın cesaretliyse, güçlü kuvvetliyse ki hayvanı başaracağına böyle bir yeteneği varsa kadının, kadın da şartlarını getirerek o da kurban kesebilir, kadın da kesebilir. Yalnız eğer kişi kurbanı kendi kesemiyorsa, yani ben bunu yapamam, işte hayvana yarım kalır, can çekişir, eksik yaparım, şu yaparım derken, kişi bunu cesaretle kesemiyorsa, o zaman tabii birisini vekil eder, vekil eder birisini ama, vekil eder bir kişiyi, vekil ettiği kişi buna vekaleten onu kesebilir. Yalnız vekil ettiği kişinin de onun da Müslüman olması şart mıdır? Bakın şartı bu da. Allah korusun bir mürtet, yani İslam'dan çıkan, Allah peygamber tanımayan ya da Allah peygamberi kitaba dine seven böyle bir kişinin kestiği ne kurban olur ne o et yenir, haram olur zaten, murdar olur bu. Bunun için burada kesicinin de hem kesmeye ehil olması, yetenekli olması gerekiyor, hem de Müslüman olması gerekiyor. Tabi kurban sahibi de kurban kesilirken onun yanı başından durur, bakar. Durur bakar. Hanım da olsa tabi kararsa hanım sokulmaz. O da olsa uzaktan bir yerden bakar. Kurbanın ilk kanı akarken o kişinin de günahların bu dökülmesine bir sebep olur. Kurbanın içine kesilmesine gelince tabi öncelikle her şeyde dinimizde bir rıfık denir, yumuşaklık. Yani hoşgörü anlamına gelebilir bu. Hayvanı fazla hırpalamadan, ürkütmeden, bazı kişiler başlıyorlar büyük ses tekbir getirmeye, bağırmaya, çağırmaya, şunlara, bunlara. Her kurban hayvanı, hatta kurban olmayan diğer hayvanlara bile, her biri de onların kesimi yaklaştı mı, onlara bunu sezerler. Hayvan bunu sezer, kesileceğini. Hayvanda bir hüzün başlar. Böyle. Hüzün hayvanda başlar. Hayvan bunu sezer bunu. Bunun için hayvanı gidip kalkmadan yavaş yavaş kesim yerine getirmeli. Tabii bu kesim yerinde özel bir mezba varsa zaten yeri belirlidir. Böyle bir yer yoksa bir çukur kazılır tabii ki. Hayvan solunu yatırılır hayvan. Niye hayvan burada solunu yatırılıyor? Kesicinin sağına kesmesi için. Hayvan sağ yatırılırsa bu da kesicinin sol önüne gelir, ters gelir. Bunun için hayvan soluna yatırılır. Koyun gibi hayvanlar üç ayağa bağlanır, bir ayağa bırakılır. Hayvan bir tepinirken tek ayağında ailesi bir azalır. Ama tabi inek hayvanların dört ayağı da bağlanır. Çünkü kişi yaralar bunlar. Böylece. Hayvan bu şekilde kesici yere getirilir. Ürkütmeden, gürültü yapmadan yavaşça getirilir. Ondan sonra hayvan sol tarafına yatırılır. Bıçağın tabii keskin olması ve bıçağın önceden bilenmiş olması gerekiyor. Bazı hayvanı yatırdıktan sonra alır eline basatı hayvan karşısında belirler. Peygamber bunu çok önledi, engelledi. Peygamber bunu. Bunu yapmamaya gerekiyor. Hayvan bunu sever çünkü. Sonra kesecek olan kişinin hayvanı keserken besmeleyi çekmesi. Bu önemli muhterem kardeşlerim burada. Kim kesecekse yine ortaklaşa kesilen hayvanda eğer diğer kişiler de yardım ediyorlarsa, hayvan tutuyorlarsa onların da besmele söylemesi gerekiyor burada. Buradaki besmele de son söz olacak. Konuşsa konuşulmayacak. Hayvan yatırılır. Artık kesecek olan kişi, hayvan tutanlar en sonra şunu söylerler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bu da Rahman Rahim anılmaz burada. Şimdi burada kesin var burada. Burada bir cana kıyılıyor. Bu da Rahman Rahim anılmaz burada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber denilir. Bu cana kesilir. Bilenler burada bir dua vardır. En'am suresi ayet 162-163'te. İnne salati diye başlar. Bilen kişi varsa bunu önce okurlar. Bunlar kulağın hayvanını okurlar bunu. Hayvanın kulağını okurlar bunlar bunu. Kul inne saati yunusiki diye ayet-i kerime devam eder. Ama bunu bilen yoksa efendim işte bir aramaya gerek kalmaz. Gerek kalmaz. Yeter ki kesici Müslüman olsun. Mal sahibi Müslüman olsun elhamdülillah. Ondan sonra hayvana güzel muamele yapılsın. Sonra besmele çekilir. Allah bedenir. Bu arada tekbir de getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber de tekbir de getirilir bu arada. Hayvan kesilir. Hayvanın içinde dört damarı deniliyor. Buna talib babu denir Arapçada. Aslında iki tane damar vardır. Şah damarı, ana damarlar vardır. Bir de nefes borusu ile yeme borusu. Ama bunun dördüne birden damarlar diye talib babı böyle denilir. İşte kesen kişinin bu dört damarı kesmesi gerekiyor. Öndeki nefes borusu, arkada yemek borusu, iki yanında iki tane şah damar, ana damar vardır böyle şey. Besmeyi kesip bunu kesmesi gerekiyor. Dört damar kestikten sonra kan tabii akmaya başlar. Tabii hayvan biraz can çekişir muhteremler. İşte o zaman hayvana bakmak gerekiyor. O hayvan ki günahsız bir hayvan. Malı yok, mülük yok derler. Evi yok, işi yok, gücü yok bence. Ki çoğu da ahırda bağlı kalmış. Doğduğundan beri bağlı büyümüş. Önüne yem verirse onu yemiş. Su verirse onu içmiş. Kimse malına mülküne saldırmamış, bir şey yapmamış. Öyleyken o masum günahsız hayvan bile can verirken nasıl can çekişiyor. Yani buna o göze bakmak gerekiyor orada. Can vermek de kolay bir şey olmadığını anlamamız gerekiyor orada. Yani can, ruh bedene kolay girmedi. Adem babamızın bedene yaratıldı. Buyurdu ki Rabbim ruha, onun ruhuna, ya ruh bedene gir. Tabi ruh berzah hayatı deniyor buna. Berzah alemi deniyor. Sonsuz geniş bir alem. Yer gökte dolaşıyor. Her yerine dolaşıyor. Gelip de böyle bedene girmesine ruh çok sıkıldı, dar geldi. Ya Rabbi nasıl ben burada dururum, sıkılırım ben bu bedende dedi ruh. Rabbim buyuruyor ki şimdi zora gireceksin. Çıkışın da böyle zor olacak buyuruyor muhteremler. İşte can çıkması da kolay olmuyor. Buna bakmamız gerekiyor. O hayvan nasıl can çekişiyor, nasıl tepiniyor, nasıl hırlıyor hayvan, nasıl can çekişiyor. O tatlı can kolay kolay çıkmıyor. Hayvandan bile günahsız olduğu halde muhteremler. Ortak hayvan kesiminin tabii bazı daha koşulları var. Bir de etin taksimi, bölünmesi meselesi var. Eğer ortak kesilen hayvanda bir ev halkı, mesela aile reisi erkek, hanımı, işte oğlu, kızı ya da ölmüş anne babasını katmışsa, yani bu et bir evde bir kazana yenecekse yeni zamanlar, o zaman bunda bölünmek istemez bunda. Şimdi burada ölmüş babası anneni katmış dedim burada. Ölen kişi için de kurban kesilebilir muhteremler. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde, yani inanç sistemimizde, sünni inanç sistemine göre farzların dışında her ibadet ölü ruhuna sevabı gönderilir. Bir kişi farz namazın sevabını ölen ruhuna gönderemez. Ramazan orucunun sevabını gönderemez. Zekatın sevabını gönderemez. Ama bir kişi farz namazının dışında kalkar da mesela Allah ikiye namazı Allah için. Ya Rabbi bunun sevabını anne buna hediye ettim der. Gönder mutlaka. O gider oraya böyle. Babasına gönderir, dayısına gönderir, evladına gönderir, gider böyle işe. Bir insan parası olarak da mesela bildiği çok bir fakir vardır. Bir dul kadın vardır ki gelirin maaşı da yoktur kadıncağızın. Yedim çocuk vardır. Garip çocuktur. Ya da evet karı koca evi vardır da ama geçimi çok zahmetli. Evinin çok darlığı vardır. Bir insan bildiği bir kişiye beraber para yardım ederken, ona kömür alırken, bir yiyecek alır, eşya alırken de dilerse şart değil, dilerse ne yapar? Mesela aldığı bir yiyeceği, poşete aldı bunları. Niyeti şöyle yapar aldığı zamanlar, ya Rabbi bunu ben senin filan kuluna vereceğim, sadakalık vereceğim ya Rabbi. Bunun sevabını anne babam başlıyorum der işte. Oraya bunun sevabı gider. Kurban da oluyor kardeşlerim. Yani kurbanda burada bir farklılık var şimdi. Bir kimse ölmeden önce mesela kişi artık anladı ki kurban bayramına eremeyeceği anladı kişi kendisini. Daha kurbana bir iki ay var. Ağır hastalandı. Her gün tabasla geri gidiyor. Artık kendi bunu anladı ki kurbana erişemeyecek. Bu kişi vasiyet ederse, işte benim için kurban bayramında benim adıma kurban kesin diye ederse, vasiyetini yaparken de parası varsa, parasının üçte biri de buna yetiyorsa, yani bıraktığın servetin üçte biri de bir kurban kesmeye yetiyorsa, o zaman bu vasiyetini getirmek diğerlerine mecburdur. Böyle, aile adına. Demek ki bir kişi ölmeden önce benim için, işte benim şu paramla, benim paramla benim için bir kurban kesin. Hatta dilerse mesela 3 yıl, 5 yıl benim için her sene bir kurban kesin diye bir para bıraksa, o zaman o ölen kişinin adına onun bıraktığı parayla kurban bayram günlerinde kurban kesilir, ama bunun etini ne keseni yiyebilir, ne çoluk çocuğu yiyebilir, ne de bu zengine hediye verilemez. Ancak bu fakir sadaka olarak verilir. Demek ki bir kişi ölmeden önce belli bir para bıraksa, parasını bıraksa, benim için kurban kesin diye vasiyette bulunsa, bunun vasiyeti üzerine onun parasıyla onun adına kurban bayram günleri kurban kesilir, ama bu kurban etini kesen kişi, yani çoluklu yiyemezler, zengine bunu hediye veremezler, ancak bu fakirlere verilir. Bu bir. İkincisi, bir kişi annesinin, babasının vasiyeti olmaksızın, onlar para bırakmamışlar, vasiyet etmemişler. Ama bir kişi kendiliğinden, mesela bir ele kaldı ki ailesi görüyor, kendi görüyor mesela, durumu güzel. Ne diyor? Bu 7 kişi olabilir diyor bence. Ben diyor annemi de buna katayım, babamı buna katayım, hatta dedemi buna katayım işte. Ölmüş bilmem abimi de katayım diye katabilir bunları da. 7'yi tamamlayabilir, bunları katabilir. Ve bu kişi bu kurban kesten sonra bu eti serbesttir, kendi kurban eti gibidir. Yani kendi bundan yiyebilir, bunu diline verebilir. Demek ki ölen kişi adına kurban kesildiği zamanlar, eğer ölen kişi para bırakmaması yetmemişse, hayattaki kişi bunu kendiliğinden ölen kişi adına kesiyorsa, bu kurban eti de kişinin kendi kurban eti gibidir. Bundan kendi yiyebilir, buna dilediğini de verebilir. Bir de orta kurban kesmede bölüşme taksim meselesi de çok hassas bir mesele muhteremler. Çünkü Allah korusun haramla bir baş başa, yani faize girebiliyor. Şöyle ki tabi kurban şart değil de böyle. Başka malda bile vezinle, tane ile, kile ile, ölçüyle ayrılabilen bir malın ortak arasında öyle tahmini paylaşımı caiz olmuyor. O faize giriyor bu. Bunun için bu kurbanda da ortak arası kesildiği zamanlar, kişinin oğlu bile olsa evi ayrı, ocağı ayrı, kazanı ayrı ise, kazancı ayrı ise o zaman ne olur? Komşu olsun, işte oğlu olsun, amca dayı olsun tabii, kim olsa olsun, ortak kesilince mutlaka bu hayvan ortakların sayısınca eşit olarak bölünür. Ortakların sayısı kadar et eşit olarak bölünür. Sonra bir numara konur bunlara. Mesela 5 numara kondu. 5 tane de kağıt, 1-2 numara yazılır, kura çekilir, önce alır. Ama bunların da dağıtılması da şarttır ama bunların da. Yani o eşit olarak dediğim, yani dağıtır eşit olacak ama. Her biri mesela derim 40 kilo, 30 kilo neyse, 20 kilo neyse eşit olarak dağıtılırlar. Bu şey olabilir. Efendim vakit dar da, işte biz bunu dağıtmaya falan anda imkanı bulamadık derlerse ne yapma gerekiyor? Bunun bir kolayı vardır. Cins değişince faizden kurtulmuş oluyor kişi. Mesela derim ki 5 tane bölünmüş oldu. Et tabi yanına biraz deri konulur, yanına biraz baş konulur, yanına ayak falan konulur. Et cinsinin dışına başka bir şey konunca bu faize girmez. Ama en bunun güzeli, yani üşememek gerekiyor. Çünkü bu ibadettir. Onda geçen vakit de sevap bölümüne yazılıyor. En güzeli bunun, en kesin nedir? Eşit olarak bunu ayırıp tartmak. Ondan sonra numaralayıp kura çekmek. En güzel, en temizi budur. Bir kişi kurbanlık hayvan aldı. Hayvan sağlamdı. 3-5 yerde bakayım dedi kişi bunu. Sonra bakarken hayvan sakatlandı. Ayağı kırıldı hayvanın mesela. Bir şey oldu hayvana. Hatta hayvanın gözü bir yere çarptı. Gözü tamamen aktı, kör oldu, bir şey oldu böyle. Bu ne olacak? Eğer bu kişi gerçekten fakir kişi ise, yani kendine kurban vacip olmayan kişi ise, hayvan sakat da olsa onu kesmesi gerekir. Bu dört mezhebe göre budur bu. Ama kişi zengin kişidir, hayvan sakatlanmış, Hanefi mezhebine göre başta alıp kesmesi gerekiyor. Ama diğer mezheplere göre onu yine kesebilir. Bir de şu var, benim sevgili dinleyicilerim, bir kimseye kurban vacip değilse, kişi böyle harçla, borçla, kendini böyle sıkıp da kurban kesmeye kalkışmasın. Bunun bir de sakıncası da var ama şimdi. Sakıncası şu şimdi, öyle kişiler var ki mesela aylar önceden, işte ben de bu yıl kurban keseceğim diye. Ama kurban vacip değil yani. Ancak kazandığım maaşıyla şunda bunu ancak işleyebiliyor. Biriken parası yok. Eşinin altını maltını bir şey yok kendisinde. Böyle bir şey yok kişinin diyor. Kendine kurban vacibi kendisinin. Ama merak ettim ben diyor. İşte çok bundan merakım var diyor. Kurban keseceğim, kurban keseceğim diye. Ve kurban niyetiyle işte ortak oluyor. Ya da bir koyun oluyor kendisi. Bu sahih görüşe göre, fukahaların görüşüne göre adak yerine geçebiliyor. Adak yerine geçebiliyor bu. Çünkü bir kişi bir nafile ibadete başlayınca onu yapması buna vacip oluyor. Adaya girmiş oluyor bu. Adak olsa ne olur? Etini yemez. O başlamayla. Yani kişi merak etti. Çoluksun bol etkisinden dedi. Böyle bir şey yapmaya kalkıştı. Ama fakir olduğu için ve bir de işte keseceğim keseceğim dediği için hiçbir şey demeden bari hayvan kesse olabilir böylece. Ama önceden keseceğim diye ve ağzından çıkardı. Bu adak yani nezir yerine geçebiliyor. Etini yemesi o zaman sakınca oluyor kendisine. Bunun için kim üzerine kurban vacip değilse kurban kesmesin. Efendim sevap istiyorum. Sevap çok efendim. Sevap çok böyle şey. Evet. Ne diyor bazıları da işte efendim diyorlar kim diyorlar kurban keserse onun üzerine binip sırada geçecek. Kurban kesmeyen nasıl geçsin onu diyorlar. Hayır, yalnız kurbanı almaz muhtemelen kardeşlerim. O sıradaki geçmek kolay değil böyle işte. Öyle kişi var ki, belki bayramdan bayramı camiye gidiyor. Öyle kişi var. Kocaman koş da kesebiliyor. O geçecek mi sıradı? Hayır, hayır kardeşlerim. Öyle değil bu şekilde böyle şey. Yani sevabın, çok sevaplar, farklı sevaplar var. Çok sevaplar, çok. İki rekat namaz kıl bak. Al sana sevabı. Kazanamızı kıl. Kurbandan çok daha üstün. Bir sadaka ver. Şunu yap, bunu yap. Sevap çok elhamdülillah. Allah kuluna razı olsun. İslam yaşasın kul. Sonra sırada geçmek için ne gerekiyor? Günahsız olmak gerekiyor sevgili kardeşlerim. Günahsız olmak gerekiyor. Allah korusun kişi günahlara boğun batmış günahlara. Namaz kılmayan kişinin aldığı günah yeter ona. Yani bir insan beş vakit namazını kılmıyorsa başka hiç günah olmasa bile o günahına yeter. Günde beş defa farzı terk ediyor. Nedir farz? Allah emrediyor. Kulun namazı kıl diyor Allah-u Teala. Günde beş defa Allah isten ediyor. Birikiyor bunun günahı. Tabi bundan sonra geçirmez kolay kolay sevgili kardeşlerim. Bir insan kurban kesmeyip de parasını sadaka verse, camiye işte Kur'an kursuna, şuna buna verse olur mu? Üzerine kurban vacipse olmaz, borçtan kurtulamaz. Mutlaka kurbanı kesmesi gerekiyor. Kurbanı keser, isterse olduğu gibi kurban bağışlayabilir kurbanlardan böyle. Yine bir insan aldığı kurbanı kesmeyip de diri bağışlarsa, hediye ederse o da olmaz yine. Mutlaka bunun kesilmesi gerekiyor. Kurban bayram günü içerisinde, üç gün içerisinde Hanefi'de gerekiyor. Ancak bir insan aldığı kurbanlık hayvanını Kurban bayram günlerinde iş çıktı Allah korusun, haber geldi işte ağır hastası var, hastaneye gitti, cenazeye gitti, uzak yerlere gitti kişi de hayvanı kesmek gidip olamadı. Kurban bayramı günde geçti. Ne yapacak? Üçüncü günü geçtim Hanefi'de artık kurban kesilmez. Şahit dördüncü günü kesebilir tabii. Ama bu kişi ne yapacak şimdi bunu almış hayvanını artık kesemez. Onu kesemez. Canlı olarak onu fakire sadaka verir muhteremler. Eğer bir insana kurban kesmesi vacip olduğu halde o kişi hiç kurban da almamış, orta girmemiş bir yere, kurban et almamış, hayvan da almamış. Almamış, alamamış her neyse. Kurban bayramından sonra bu kişi ne yapar? Bir ortalama kurban parasını sadaka olarak fakirlere verir. Verir muhteremler. Tabi kurban sahibi kadar sahip alamaz ama bundan borçtan kurtulmuş olur bu kişi. Bir de günümüzde vekalette kurban kestirme diye bir şey çıktı. İslam'da mali ibadetlerde yani parasal ibadetlerde vekalet caizdir. Mesela kişinin zekatını verecek. Gidip vermeyebilir kendisi böyle. Dilerse birini vekil eder, al şunu şuna ver der, verebilir. Yine bir insan özürlü, hasta, sakat olan kişiyi hacı vekili gönderebilir kendisini. Yine kişi isterse kurban da kendiniz alıp kesemiyorsa birini vekil eder, güvenli kişiyi vekil eder, bunun adına hayvanı alır, kesetini dağıtır, bunun dediği gibi böyle bir şey. Günümüzde bazı kurum ve kuruluşlar bu işi yapıyorlar. Tabii bunda biraz dikkat etmemiz gerekir muhteremler. Hiç İslam'la ilgisi olmayan kurum ve kuruluşlar, yani İslam ilgisi olmayanlar, İslam'ı bilmeyenler, İslam'a karşı olanlar, hatta kurbana karşı olanlar ne yapıyorlar? Onlar da bu pastadan bir pay alayım derekten başladılar. Efendim işte kurban vekaleten kesilir, kabul ederekten böylece. Hatta bir nevi cazibeli, çok çekici fiyat da veriyorlar. Yani daha aşağı fiyat da veriyorlar. Ki bunların ne yapacağı da belli değil muhteremler. Yani bunun için sonra öyle kurumlar var ki, yani Türkiye çapında genelde vekaleten kurbanı kabul ediyorlar bunlar. İşte ediyorlar bunlar. Diyelim ki on binlerce vekalet aldılar bunlar. Ne yapacaklar bunların? Yani bunların zaten bunu kesim imkanları zaten yok. Özel mezbaları yok. Bir kesim için kiralık yerde küçük bir yerlerde üç gün bu zaten kesilmez bu muhtemelen böyle. Kesilmez bu. Yani bunun için de dikkat edelim sevdiğim kardeşlerim. Parayı boşa harcamayalım kardeşlerim. Harcamayalım parayı. İnsan ya güvendiği, çok güvendiği, inandığı bir yere vekaleten verebilir, olabilir. Ya bir ortak bir yerine girebilir. Arkadaşlar ben gelemeyeceğim ama der. Alın benim adım size kesin bunu der. İcabında yardımcı birini para tutabilir onların yanına verir. Bunu yapabilir. Böyle karanlıkta körü körüne taşı atmayalım. Yani biraz Müslüman bilinçli olmalı hatırlar böyle. Araştırmalı Müslümanlar. Böyle yapması gerekiyor. Tabii kurbanın derisi de meselesi de günümüzde hatta tabii uzun yıllardan beri Türkiye'mizde bir kargaşa, karmaşık bir mesele bu. Ne yazık ki bir Müslüman kendi kurbanının kendi derisini isteyerek verme yetkisine sahip, hakkına sahip değil. Bilmiyorum yani. İnsan haklarına sığar mı? Hukuk kuralına sığar mı? Vicdan hürriyetine sığar mı bu? Bilmiyorum tabii onu böyle. Ama uzun yıldan beri Türkiye'de baskıyla, zorlukla, zorbalıkla böylece ne yapılıyor? Müslüman kurban kesecek. Kendi parasını almıştır böyle. Eti de onundur, derisi onundur. Ona ait de böyle. Hayır, zor alınıyor bu. Nereye gidiyor bu? Biliyorsunuz muhteremler. Ya bu yazık oluyor muhteremler. Yazık oluyor böylece. Yani eğer Türkiye'deki uygulama biraz vicdani bir yönü olsaydı, hukusal olsaydı, evet toplanabilir. Mesela bir güzel bir kurum ve kuruluş, halka güven veren, açıkta çalışan bir kurum ve kuruluş toplayabilir. Bu Türkiye için büyük yarar sağlar. Mesela Türkiye için toplam bir yıllık kurban derisiyle uçak fabrikası kurulur Türkiye'de. Tank fabrikası kurulabilir Türkiye'de. Ya büyük kalkınma hamleleri yapılabilir Türkiye'de. Yollar yapılabilir. Olabilir bunlar muhtemelen. Yani bunu hayra kullanabilir bunlar böyle şey. Ama böyle karmaşık yerler muhtemelen böyle şey. Mesela bir hava kurumunu açık konuşalım şimdi. Ankara'da genel merkezi var. Kim bilir yılına kadar bir masrafı var onun böyle. Her ilde bunun şubeleri var, müdürleri var. Kiralık tuttukları binaları var. O binanın masrafı var. İlçede bunların teşkilatları var. Yani bir yıllık muazzam bunların bir gideri var. Bir yıllık. Başka bir şey yaramıyor böyle. Yani bir yılda bunların muazzam bir gideri var. Neyle bunu karşılıyorlar bunu? Senin benim kurban derimle ver. İnşallah sağduyu hakim olur inşallah. İnşallah hukuk hakim olur inşallah da bu işte bir düzene girer inşallah. Bir de sevgili kardeşlerim, bir Müslüman hacdeyken o kişiye hem bayram namazı vacip olmuyor, hem de bu kurban bayramı kurbanı kişiye vacip olmuyor. Bazıları hacda olan kardeşlerimiz işte vasiyet ediyorlar. Ben hacdayken diyorlar, bayramı kurbanı keş diyorlar. Onlara bu vacip olmuyor. Yani bir Müslümanlar hacdeyken, mesela bayram sabahı Müzdelife'de bulunuyor o sabah. Müzdelife'de her hacı yalnız sabah namazını erkence kılar, vakfe yapar, daha güneş doğmadan Mina'ya gelir, şeyden taşımaya gelir. O gün hacılara bayram kılması vacip sünnet olmuyor hacılara. Kurban da vacip olmuyor onlara. Ona bu gerekmez. Şimdi gelelim inşallah Kehf suresinin son ayet-i kerimesine. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şaniyeke huvel ebetar. İnne şaniyeke ya Habib Muhammed'im, sana şeneden var ya, şen nedir şen? Kızan, buğz eden, hasetlik eden, kötü düşünen kişi. O kişi var ya o, işte ebter odur. Ebter sonu gelmeyen, sonu hayırlı olmayan, arkası kesilen kişi anlamına geliyor. Mekke-i Mükerreme'de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin oğlu öldükten sonra, Kasım birinci oğlu, öbürü de Tahir öldükten sonra derler ki bazı kişiler Mekke-i Mükerreme'de, derler Muhammed'in işte oğlu öldü, o ebter. Yani yerine kimse geçemez, artık bu din söner gider, batar gider. Ve Peygamber'in de Hazreti Muhammed'in ile ismi unutulur gider dediler bunlar. Bandeller. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin yanına meclisten, yani haram işten Peygamber çıkarken hemen dışarıda bir müşrikle karşıladı. Müşrikte. Müşrikte As bin Validenler müşrik. Peygamber'de konuştular bir şeyler. Tabi sordum orada. Ben cevap verdi kendisine. İçeri girdi. Ebu Cehil'in sordu As bin Vail'e, Muhammed'e ne konuştun dedi. O da işte şu ebterle dedi böyle. Onunla konuştum dedi. Bunun için Mevlam buyurdu ki Habibim üzülme sen. Senin arkadan oğlun kalmayacak. Çünkü sen bir padişah değilsin ki yerine bir halifen olsun. Sen peygambersin. Peygamberlik öyle saltanat gibi bir bağlamada gelme kalmaz tabii. O sana buğz eden var ya, sana şey eden kişi var ya, ebter odur. Onun adı unutulacak, nişanlanacak, soyu sopuk kesilecek. Ama Mevlam buyuruyor, Habibim senin ismin kıyamete kadar kalacak, mahşeye devam edecek buyuruyor. Sevgili muhterem kardeş, hepinize inşallah ve bayramınız hayırlı mübarek olsun inşallah. Rabbim bu bayram gününü hüzünlü geçiren kardeşlerimize Rabbim bir ferahlık, sevinç nasip eylesin sevgili kardeşlerim. Evet, ne yazık ki günümüzde nasıl ki Mekke döneminde bayram yoktu. Mekke döneminde bayramlaşma yoktu. Çünkü Mekke dönemi Müslümanların sevineceği bir halleri yoktu Müslümanlara. Müslümanlara baskı altındaydılar. Müslümanlara eza işkence yapılıyordu. İslam özgür değil orada. Yaşantı özgür değil İslam yaşantı orada. Onun için Mekke mükerremede bayram, bayramlaşmak ve bayram sevinci yoktu. Yazık günümüze de İsrail zindanlarında 10 bin aşkın Filiz din kardeşimiz yatıyor muhtemelen bakın. İşte hanımlar işlerinde var böyle. İsrail zindanlarında 10 binden fazla içinde hanım da bulunan din kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz esirler İsrail'in elinde. Ne yaptığı belli değil muhtemelen. İşkence mi uyguluyor, neler yaptığını bilemiyoruz tabii. Bunun yanında Çeçenistan'da Rus elinde esirler var muhtemelen. Irak'ta, Afganistan'da, Tunus'ta, yani dünyanın pek çok yerinde Müslüman kardeşlerimiz düşman elinde esaretteler şu anda. Ya işgal altındalar, baskı altındalar muhteremler. Bir rahip öldürülse dünyada, bir papaz öldürülse, bilmem ne rahibi kaçırılırsa dünya ayağa kalkıyor. Hele Türk medyası da belirli medyada işi ayyuka çıkarıyor. Vay bir rahip kaçırılmış, bir rahip öldürülmüş, suikast yapılmış, vay şu olmuş, ayağa kaldırıyorlar. Allah aşkına sevgili kardeşlerim, sırf şu Irak'ta böyle, kaç yüz tane din adı alim öldürüldü. Nasıl öldürülür de meşhur bilinmiyor. Aldılar bunları evinden canı aldı götürdüler bunları, artık ne oldu belli muhtemelen. İşkenceyle mi öldürüldü? Beynine kurşunu sıkıldı. Nasıl öldükleri de belli değil ben acaba. Yüzlerce Irak'ta yüzlerce gerçek din alimi işgal güçten alındılar, öldürdüler bunlar. İşleyen şekildeler ama hiç dünyanın kıyını kıpırdamıyor. İnsan hakları şunlar bunlar hiç o zaman rafa kaldırılıyor muhtemelen böylece. Ama bir rahip, bir papaz ölse, öldürülse, kaçırılsa, maçırılsa ne yazık ki bizim medyamız da onlarla beraber o da aynı koroya iştirak ediyor. Aynı koroyla, aynı seslerle iştirak ediyor da ortaya karışıyorlar. Muhterem kardeşlerim, Müslümanın dostu ancak Müslümandır. Gerçek Müslümandır, İslam yaşayanlardır. Bunun için önlük olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor. Müslümanın feraset olması gerekiyor. İşte bu bayram günlerini onları da hatırlayalım kardeşlerim. Onlara dua edelim. Allah'ın da kurtarsın esaretini inşallah. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.